Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Rojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szpitale dostaną pieniądze za nadwykonania, obiecuje to resort zdrowia po spotkaniu m.in. na temat sytuacji placówek. Są apelacje po wyroku dla Daniela G., skazanego za śmiertelne pobicie 16-latka w Zamościu. Populiści z prawej i lewej strony przejmują scenę polityczną w dwóch niemieckich landach, za chwilę o wynikach wyborów w Saksonii i Turyngii. Będą pieniądze dla szpitali powiatowych za nadwykonania. Minister zdrowia Izabela Leszczyna spotkała się z dyrektorami placówek zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, aby omówić szczegóły reformy szpitalnictwa. Tematami rozmów były także nadwykonania i wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Według prezesa związku Waldemara Malinowskiego szpitale powiatowe są w bardzo złej kondycji finansowej ze względu na ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Jeżeli zafunkcjonuje w przyszłym roku ustawa o wynagrodzeniach, to trzeba liczyć koszt 16 miliardów, znowu w lipcu. Mamy jeszcze projekt obywatelski i z tego, co się wylicza, to jest 10 miliardów, no to mamy 26 miliardów tylko na wynagrodzenia. Ja oświadczam jako przedstawiciel dyrektorów, że my nie mamy za co leczyć i tak być nie może. Najważniejszy jest dobrze przygotowany plan naprawczy placówki, zaznaczał z kolei wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz. Mamy dzisiaj problem z płaceniem ZUS-u, mamy dzisiaj kredyt, chcemy zrobić to i to i to, chcemy się połączyć, ale jest warunek, plan naprawczy, który sukcesywnie będziemy sprawdzać co roku, przez liderów, przez AOTMIT, przez ministra, czyli mówimy, dajemy pieniądze, ale masz zrobić to i to i to zgodnie z planem, jeżeli wykonasz, masz pieniądze. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc przyznał z kolei, że realizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu konsumuje cały przyrost składki zdrowotnej od Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarówno prokuratura, jak i obrońcy złożyli apelację od wyroku wobec Daniela G., skazanego na 12 lat więzienia za pobicie w lutym ubiegłego roku w Zamościu 16-letniego Eryka. Chłopak zmarł od obrażeń. Naszym zdaniem sąd popełnił błąd w ustaleniach i nie powinien zmieniać kwalifikacji czynu, stwierdził prokurator Rafał Kawalec. Sąd nie był w stanie przepisać zamiaru zabójstwa, a był w stanie tylko przepisać zamiar spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W ocenie prokuratury zebrany w sprawie materiał dowodowy, w szczególności dotyczący tego, jak działał sprawca i jak cios zadawał, przemawiają za tym, iż istnieje możliwość przypisania mu zamiaru ewentualnego spowodowania zabójstwa. Do tragedii doszło w lutym ubiegłego roku na osiedlu Planty w Zamościu. Motywem napaści miało być rzekome naśmiewanie się z jednej z koleżanek. Blisko połowa głosów dla populistów z prawej i lewej strony sceny politycznej. Tak wyglądają wyniki wyborów w dwóch niemieckich landach. Wyborcy wskazali jednak, że na alternatywę dla Niemiec nie głosują już tylko z protestu wobec obecnych władz. Mieszkańcom Saksonii i Turyngii zadano pytanie, która partia ma największe kompetencje we wskazanych obszarach. Wyborcy wskazali na alternatywę dla Niemiec nie tylko przy polityce dotyczącej uchodźców. Ten temat jest wiodący w wystąpieniach polityków AfD. Nasze szkoły są pełne dzieci z innych kultur, z archaicznym wychowaniem, ukształtowanych muzułmańskich. Bez znajomości języka. Trudno się przy nich rozwijać, dlatego wielu młodych głosuje na nas. Mówiła dzisiaj, już po wyborach, Alice Weider, liderka Alternatywy dla Niemiec. Równie wysoko, co już bardziej zaskoczyło ekspertów, jest oceniana skuteczność w zwalczaniu przestępczości. Potencjalna skuteczność, ponieważ do tej pory AfD nie rządziła. Partia, w opinii mieszkańców tych dwóch landów, najlepiej też reprezentuje interesy wschodnich Niemiec oraz stanowisko wobec Rosji i Ukrainy. Rośnie liczba wskazań na kompetencje gospodarcze AfD, ale tutaj zdecydowanie wygrywają chadecy i to właśnie CDU szuka partnerów do zbudowania rządów, choć do wyboru ma tylko partie lewicowe. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. A w rekordowym czasie 98 minut można pociągiem przejechać z Warszawy do Białegostoku. Od wczoraj PKP Intercity wypuściło na tory nowy pociąg o nazwie Sprinter. Obsłuży on trasę Łódź Fabryczna, Warszawa-Białystok. Jak szybki jest Sprinter, to sprawdzała Joanna Stankiewicz. Trasę między Warszawą a Białymstokiem można pokonać samochodem według Google Maps w 2 godziny i 8 minut. Podróż pociągiem Sprinter skróci ten czas o pół godziny. Różnica jest więc znacząca. Takie osiągnięcie

przeszły mastektomię. Jak one same siebie mogą lepiej zrozumieć? Ważny i chyba sama nie wiedziałam, jak bardzo ważny temat w poniedziałkowym klubie Trójki audiodokumencie. Serdecznie zapraszamy. Anna Dudzińska, wydająca audycję Michał Matus i realizująca Elżbieta Malinowska. Kłaniamy się pięknie i tak sobie myślę, że te nasze poniedziałkowe opowieści są szczególne, bo tak blisko człowieka są, jak tylko reportaże mogą być. I w tej opowieści wręcz chwycimy naszą bohaterkę za rękę i wspólnie przejdziemy jej najtrudniejsze momenty w życiu. Bohaterka reportażu Moniki Chrobak walczy cały czas, bo ona jest jak lwica. I powiem Państwu, że ta opowieść jest dla mnie dowodem na nieprzemijającą siłę reportażu. Małgorzata Karwala ma za sobą leczenie piersi, jej usunięcie i rekonstrukcję. Mimo tak trudnego doświadczenia nie załamała się i zaczęła walczyć o swoją kobiecość. I teraz taki cytat. Podeszłam do tego praktycznie. To nie jest powiększanie biustu dla kaprysu, tylko zrekonstruowanie ciała, tak jak się ludziom przyszywa rękę czy daje protezy nóg, żeby mogli chodzić, tłumaczy Małgorzata i z dumą pokazuje swoje nowe piersi. Niemal jak prawdziwe. Tak jest tytuł reportażu Moniki Chrobak. Troszeczkę się uśmiecham, bo w tej historii będzie także uśmiech. Posłuchajmy. Znaczy, no ja mam dobrze z tymi piersiami, dlatego że tak jak mówię, no nie wypadają mi z sukienki, prawda, nie przesuwają się, ale z kolei jak jest taki ruch, prawda, że trzeba nimi trochę zaczepać, no to one tak stoją w miejscu trochę, więc jest, ciężko mi je zrobić fale i ciężko mi je zrobić te wszystkie takie figury z falą, bo no trochę jest to sztywne, no bo to jednak są wzrosty po operacjach, więc to jest tak, różnie mi to idzie. Dłużej się muszę uczyć takich rzeczy, dłużej muszę ćwiczyć. Ale daję radę oczywiście. Wyglądają jak prawdziwe. Tak, z tym, że tak, tu nie chciałam sutka, bo sztuczny sutek zawsze sterczący jest. A ten już nie sterczy, bo on jest już taki, no chyba nie ma tej tkanki po co. Więc jeden by sterczał, drugi by nie sterczał, to byłoby głupio. Wie pani, to jest taka rekonstrukcja, że tutaj wycięli mi spłata mięśnia tego z pleców i pod skórą przesunęli tu i włożyli tu. To jest rekonstrukcja tej piersi, która była całkowicie odjęta. Tu była taka profilaktyczna mastektomia, czyli wyłuszczenie tego, co było i wsadzony implant, tak jak się normalnie robi. Bo jedna pierś byłaby B, a druga byłaby D. To byłoby idiotyczne. Więc w ramach symetryzacji przy okazji załapałam się na profilaktyczną mastektomię. Proszę. Cześć, Kasia. Cześć, kochanie. To chodźcie. No już. Chodzimy z piłeczką ping-pongową. Nabierzcie i ładnie uruchamiamy mięśnie brzucha, uruchamiamy mięśnie klatki piersiowej i podrzucamy piłeczkę do góry. Hop! I wchodzimy w falę. Hop! I fala. Hop! Ważne jest, żeby duża pierś była. Jak jest mała pierś, to się piłeczka zsunie i nie będzie nic. Nic, więc tutaj uruchamiamy, umiejscowiamy piłeczkę i robimy. Hop! Ty nawet jakbyś nie miała piersi, to hop. I tak ci piłeczka skakała. Hop! Wszystkim skaczką. Wszystkim. Hop, hop, pa, pa. Hop, pa, pa. Hop. Dotykała naszych biustów i mówiła, o, ja chcę takie. Wierzyła sobie, wierzyła. To jest szok dla mnie był wtedy, bo ja miałam takie, no, o. No śliczne, no piękne, naprawdę. I pytam się lekarki, czy mogę mieć takie? Ona mówi, takich małych nie mamy. Pamiętasz, Gosia, jak byłyśmy na chyba czwartym czy trzecim zgrupowaniu tanecznym Dancing Queens w Limbie to tak, było, tak? I taka niespodzianka miała być. Jedna z koleżanek przywiozła piękną sukienkę białą. Małgorzata miała zawiązane oczy. Naciągnęłyśmy na jej pierś białą, piękną sukienkę. Dobrze, że i cudnie piękna. Wyglądała, cudnie po prostu. W pięknej sukience z frędzlami i ona nie wiedziała, co ma zakładane. Nie, absolutnie. Tak, najpierw zawiązałyśmy jej oczy. Tak. Ona absolutnie, to nie jest na jej figury, to się nie nadaje i będzie źle w tym wyglądać. Ale jak zobaczyła się później w lustrze, no to po prostu uśmiech mówił sam za siebie. Promieniała, a to Kinga była tylko po prostu tłem do jej osoby. Ale zaufała nam. Tak. No, to teraz sobie, tak, do top dana będzie nam potrzebna, do dzisiaj sobie wczoraj już żeśmy zaczęły. Dzisiaj pociągniemy to dalej. Zatańczymy sobie teraz co? Sofię? Proszę bardzo, Sofiki, ruszamy! To znaczy, no nie podchodziłam do tego, czy to jest moja pierś, czy nie moja. Raczej podeszłam do tego bardziej tak praktycznie, że jeśli będę mieć rekonstrukcję, to nie będę musiała nosić tej protezy. I wtedy jak się ściągało tą protezę, się wyciągało, ściągało się stanik, to było wszystko w tym lustrze widać. No czuło się taki, no może, no jakby to nazwać, no. To takie ukłucie w sercu, nie? Kurczę, no jednak nie wyglądam jak kobieta, tak? Bo no jesteśmy tylko ludźmi. I sobie, jak usłyszałam o tej rekonstrukcji, myślę sobie, przestanę wreszcie tak głupio myśleć. No? A poza tym, dlaczego mam tego nie zrobić? To nie jest powiększanie biustu dla kaprysu, tylko to jest zrekonstruowanie ciała. Tak jak się ludziom przyszywa rękę, tak jak się ludziom daje protezy nóg, żeby mogli chodzić, tak ja dostanę implanty piersi. Nawet mam taki paszport, bo tam jest odrobinka metalu. Mogę dzwonić na bramce. Więc mam taki paszport. Się dostaje taki specjalny dokument, że gdyby coś się działo, coś pękło, coś, żeby było wiadomo, kto robił, gdzie robił, w którym roku, ile to ma lat i co to jest. Zapraszam. Proszę bardzo. Proszę usiąść. No widzę, że pani ma tutaj piękne zdjęcia. Tak, jest pani w moim królestwie. To jest taki mój buduar. Odkąd dzieci się wyprowadziły, to teraz jest mój pokój. To jest moje pierwsze w życiu zdjęcie sensual. Czyli takie zdjęcie w koronkowej bieliźnie. Zdjęcia sensual, ale poświęcone piersiom. Piękności kobiety i piersi i o to, żeby kobiety dbały o zdrowie. Zostało zrobione przez moją koleżankę. O, to jest zdjęcie, które dostałam od niej i ona to zdjęcie umieściła na takiej specjalnej drewnianej płycie. To było zdjęcie robione na balkonie. To w ogóle tego nie widać, bo ona tak to pięknie zaaranżowała. I jeszcze mam tutaj jedno też z tej serii, takie na wysokim stołku, tak, w takiej właśnie bieliźnie. Zrobione. To było zaraz po rekonstrukcji i koleżanka mówi, no to takie piersi musimy sfotografować. Ale ta decyzja o rekonstrukcji to była zupełnie niezaplanowana i ja w ogóle myślałam, że to w ogóle nie ma czegoś takiego. Nie robi się takich rzeczy. Po prostu się chodzi z jedną piersią, nosi się protezę do końca życia. No? Ale na swojej drodze spotkałam taką lekarkę, która któregoś dnia w trakcie terapii mówi, pani Małgosiu, to kiedy rekonstrukcja? Ja mówię, co? No rekonstrukcja piersi. Ja mówię, no ale jak to? Przecież to, jak to? To przecież kosztuje strasznie dużo pieniędzy. A ona mówi, nie, to refunduje NFZ. I jeszcze jedno jest ciekawe w tej rekonstrukcji, w ogóle jak to pani doktor to robi. To jest hit. Przyjeżdża się, siada się na takiej specjalnej wysokim krześle, ona bierze marker i zaczyna tu po tej klatce piersiowej jakieś linijki przykłada. Myślę, co ona robi? Cała była taka pomalowana, no i tak już wszystko sobie tam zapisywała, wyciąga taki katalog i mówi tak, u pani to bym zaczęła od D. No i faktycznie zrobiła mi D. No więc kobieta, która miała ledwo B, ledwo, naprawdę, minus B, nagle ma D. Ale powiem pani jeszcze drugą fajną rzecz. Każdy stanik pasuje. Byle miał 80. Każdy pasuje. Więc mam całą kolekcję biustonoszy. To było tak. Poszłam do kuchni robić kolację. Tak sobie poszłam. Tak i tak sobie zrobię. O. Założyłam sobie ręce na krzyż i myślę, co tu zrobić na kolację? I wtedy prawą ręką przy lewej piersi na górze poczułam jakąś grudkę.

no to się obudziłam trochę w rzeczywistości, że to jednak nie jest takie hop-siup. Ale później jednak lekarze pomagają dobrze to znosić. No, jest niedobrze i wymiotuje się, nie chce się jeść. Jest dużo ubocznych działań typu właśnie afty, choroby paznokci, takie, bo to, te tkanki takie odrastające jak paznokcie, jak włosy, no włosy wypadają, prawda? To przed wypadnięciem włosów poszłam do fryzjera i zrobiłam się na zapałkę. Bo wydaje mi się, że kobiety robią błąd, mając długie włosy, czekają do końca. I później pewnego dnia, bo to nie jest tak od razu po pierwszej chemii, tylko po drugiej, trzeciej, schylają głowę do wanny i te wszystkie włosy wypadają naraz. I to jest straszny widok. I ja zawsze miałam krótkie, ale myślę sobie, nie, ja do tego nie dobrze. Obetnę się na krótko, na zapałkę i jak będą spadać, to będą takie malutkie. I faktycznie po prostu spadły. Włosy po prostu spadły i głowa się zrobiła łysa. I weszłam z taką głową do pokoju, a mąż mówi, ty, nie widziałem, że masz taką ładną czaszkę. No i już mi się od razu zrobiło dobrze. Był trudny moment w radioterapii, bo się bardzo źle czułam. Gorzej nawet niż przy chemii. Miałam takie dolegliwości żołądkowo-przełykowe, bo to te wszystkie te komórki obumierają, więc miałam taki epizod depresyjny. Właściwie to lekarz stwierdził, że to jest zespół stresu pourazowego. Czyli liwica po prostu wymiękła, można tak powiedzieć. Podniosłam się, poszłam do bardzo dobrego specjalisty, pomogła mi, no wiadomo, leki wzięłam też, żeby się pozbierać, żeby móc dalej żyć. Po radioterapii mi się zrobiło lepiej. Jak zaczęły mi odrastać włosy, jak zaczęłam normalnie jeść, przestały te dolegliwości żołądkowe, to zaczęłam się lepiej czuć. Cześć. Cześć, prezeso. To jest Bożena Kiemstowicz, prezeska Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi, do którego mam przyjemność należeć. Pamiętam, że dzień czy dwa przed wyjazdem na operację wszystkie żeśmy się po raz pierwszy, wszystkie koleżanki przyszły, spotkałyśmy się w restauracji, której już nie ma, żeby się z nią może nie pożegnać, tylko podtrzymać na duchu. Być ze mną po prostu. Tak, w tamtym czasie. No, razem żeśmy wszystko przechodziły. Wszystkie dziewczyny przeżywały i jak coś trzeba było, to oczywiście byłyśmy, służyłyśmy pomocą, że będzie dobrze. I tak rozmawiamy z paniami, które się do nas zgłaszają, które robią badania, że trzeba być cały czas do końca dobrej myśli. Małgosia to jest taki przykład właśnie takiej kobiety, której się udało i to jest przykład dla tych pań, które nie chcą się badać albo coś tam sobie wybadały, ale po co, a ja nie chcę, że ja jednak można wygrać z rakiem piersi i tego się trzeba trzymać, że jak wcześniej się zbadamy, jak wcześniej sobie coś... To jest podstawowa tak, sprawa. Wcześniej. Że rak wcześniej wykryty jest w 100% uleczalny. Cześć, no to Basienka. Cześć, no, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzimy się przed zjazdem tak, do Dębicy. Do Dębicy. Tak. Trzymaj się. No pa. Dość tych smutków. Przypomniała mi się zabawna historia, kiedy zaczęły mi odrastać włosy. No, nigdy pani nie widziała takich włosów, bo one wyglądały jak pióra kurczaka, takiego małego kurczaka, który goni za kurą albo za swoją mamusią. I to były takie piórka, były w kolorze siwym, takim zupełnie białym i tak mi rosły od lewej strony do góry. I takie mi wyrosły takie baranki, tu wszędzie miałam takie troszkę baranków, troszkę łysego. Myślę sobie, no nie, no coś trzeba z tym zrobić. I idąc w któryś dzień na badania i na zabieg radioterapii, weszłam do fryzjera. Usiadłam na fotelu i mówię do pani, proszę tutaj mi tutaj podciąć, tutaj mi przyszczyć. Mina fryzjerki bezcenna. Mówi tak, ale jak ja to mam pani przyciąć, to jak mam to? Ja mówię, normalnie weźmie pani maszynkę i pani tak tutaj i zrobiła. Zrobiła, ale minę miała cały czas bezcenną. Bo to nie tylko o włosy chodzi. Bo to jest tak, że na ciele nie ma ani jednego włosa. Nigdzie. Więc tak, no na przykład to, co się tam depilujemy, no to okej, to jest super, to nawet dobrze. Ale nie ma brwi i nie ma rzęs. No proszę sobie wyobrazić, jak może wyglądać kobieta, która nie ma brwi i nie ma rzęs. Oczywiście to wszystko można narysować, można zrobić, dlatego robiłam makijaż. też mi pokazała kosmetyczka, jak można zrobić makijaż. Nie było to też łatwe, bo oczy zawiły, bo to na to wszystko wpływa proces leczenia, ale jednak ten makijaż trzeba zrobić, no bo trzeba się dobrze czuć. No. Do końca walczyłam o to, żeby być kobiecą. Tak. Odkąd mąż mi powiedział, że to chyba gorzej, jak nie masz nogi, niż jak nie masz piersi, to sprawił, że nigdy nie czułam się niekobiecą. Że dla niego to nie miało znaczenia. A nawet jeśli miało, to nigdy mi tego nie okazał. Stworzył takie życie, że ono było normalne. Czyli było żyganie, kochanie, sprzątanie, gotowanie, chodzenie do pracy, wracanie. Nie było wałkowania tematu raka. Ale była ta normalność. Nie poczułam się mniej kobieca, natomiast znam kobiety, których mężowie opuścili po odjęciu piersi. Znam taką jedną, osobiście przyjaźnimy się, zostawił ją po prostu. W chorobie zostawił ją. Powiedział, że takiej kobiety on nie chce. To nie jest kobieta. Także takie sytuacje też są. Ale to niech idzie. To lepiej zacząć nowe życie. Wyzbierać się same i zacząć nowe życie, bo to nie ma sensu. Jak już całkiem wyzdrowiałam, to znaczy miałam taką świadomość, że już mogę robić wszystko, co chcę, no to taniec. Taniec Dancing Queen, nasza formacja, dziewczyny, nasze zgrupowania. No i przede wszystkim to, że jak tańczymy, to patrzymy na siebie w lustrze. Jakie jesteśmy piękne kobiety. Najbardziej jestem dumna z tego, że mogłam uczestniczyć w Mistrzostwach Świata Tańca, które odbyły się w Raszynie i dostałyśmy tam złoty medal. Zatańczyłyśmy taki układ złożony z trzech tańców. Była bachata, była salsa i była cha-cha. Gdzie ja go teraz mam? A, wiem, gdzie będę mieć. Tu będę mieć. O. Tutaj mam filmik. Są różne przejścia. Jestem tutaj. Brunetka. Jeszcze byłam wtedy brunetką. To było to nowe życie, bo to było jedno z pierwszych naszych wyjazdów, takich występów. Jedne z pierwszych, takich poważniejszych. Od tego momentu się zaczął nowy etap. Przed rakiem i po raku. Urodził mi się wnuk. Pierwszy, potem drugi. Bo szczerze mówiąc, jak chorowałam, to myślałam, że nie doczekam wnuków. Że nie zdążę. No bo to tak, jest taka myśl czasami, prawda? Że umrę i nie zdążę zobaczyć wnuka. A dzisiaj moje wnuki, jeden ma 8, drugi ma 6 lat. Ten młodszy mówi do mnie, babinka moja kochana. Jestem z tych osób, które nie dokonały jakiejś wielkiej rewolucji w swoim życiu po chorobie. Jedyne, co sobie uzmysłowiłam, to, że warto jest żyć tu i teraz. Jestem zdrowa i czego mi więcej trzeba, prawda? Niczego. No, ale najlepiej poczułam się, kiedy odzyskałam swoje piersi. Niemal jak prawdziwe. To był reportaż Moniki Chrobak. Klub Trójki. Audiodokument. A Monika jest z nami. Państwo już doskonale wiedzą, że nasze reporterki i reporterzy są naprawdę w całej Polsce. To teraz łączymy się z Nowym Sączem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, bo ci autorzy i autorki reportaży są dla mnie naprawdę bardzo ważne. Monika, powiedz, myśli, że pani Małgosia nas słucha i możemy ją pozdrowić najserdeczniej? Oczywiście, jak najbardziej. Zdążyłam ją poinformować. No i z niecierpliwością czekała na audycję, więc mam nadzieję, że nas słucha. To się cieszymy, dlatego że ja bym chciała zacząć z tobą tę krótką rozmowę od tego, że tak sobie myślę, że ten reportaż powinien znaleźć się na stronie internetowej każdego onkologicznego szpitala w Polsce, żeby każdy, kto wychodzi z tą pierwszą niepokojącą, przecież bądźmy szczerzy, diagnozą, mógł sobie pani Małgorzaty posłuchać, bo pani Małgorzato, pani jest po prostu cudna, prawda? Jak ty myślisz? Tak. Spróbujemy wprowadzić tak, tutaj takie... dokładnie, dokładnie. Zachwyciłam się od początku. Pierwszy telefon był trudny, no bo temat i generalnie problem jest dosyć złożony. Natomiast pierwsze spotkanie było już od początku wyjątkowe, dlatego że pani Małgorzata jest osobą bardzo otwartą, bardzo szczerą, autentyczną i można powiedzieć, że od początku była świadoma tego, dlaczego o tym chcę powiedzieć. I to jest chyba istotne, dlatego że znalazłyśmy już od początku taką nić porozumienia, że nie robimy tego reportażu dla siebie, robimy to dla innych kobiet. Właśnie po to, żeby je wspierać, żeby dodawać im otuchy, siły. Dlatego, że pani Małgorzata jest no, takim wyjątkowym przykładem kobiety, która się nie poddała, która ma w sobie taki hart ducha. No tak jak siebie nazywa. No właśnie, jak siebie nazywa, to lwica i to wiemy doskonale. A jak się połączymy z Moniką jeszcze raz, coś tam w kierunku tego Nowego Sącza może nie dokończę te połączenia takie dobre, ale jesteś, słyszę, tak? Halo? Tak, Moniko? Tak jest. No dobrze. No właśnie, tak? Coś nam przerwało. No właśnie, nazywa siebie tak. Samą lwica i to jest rzeczywiście, ja myślę, że wiele kobiet jest bardzo dzielnych w tym procesie. Myślę, że większość zdecydowana, bo inaczej nie dałoby się całej tej terapii pewnie przeżyć. Zaraz to tutaj będziemy rozplątywać z gościniami w studiu. Natomiast z całą pewnością ten optymizm pani Małgorzaty jest niezwykły i to jest też optymizm, który pozwalał na słabość. I to jest właśnie taki moment w tym reportażu, który gdzieś jest bardzo niezwykły, bo ona też opowiada o swoich chwilach zwątpienia. A ty bardzo pięknie to tę historię, ona nie ma jakichś wielkich, formalnych tutaj wodotrysków, prawda? Natomiast to jest taka historia, której cudownie się słucha, bo jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowana i tego ci serdecznie gratuluję. Tak sobie myślę, że od początku rzeczywiście się nią zachwycałaś i weszłaś w tą historię też troszeczkę tak jak pani Małgorzata z tą urodzinową tutką po prostu na takiej pełnej pycie i opowiadasz ją nam tutaj w taki niezwykły sposób. Miałyście chwilę, że no nie wiem, posiedziałyście, potrzymałyście się za ręce? No tak. Siedziałyśmy dosyć długo na ławeczce. Dzieliłyśmy się swoimi jakimiś historiami, opowieściami. Stąd myślę, że nawiązała się jakaś taka nić tutaj, można powiedzieć, porozumienia między nami. No tak jak powiedziałaś, ten optymizm jest zarażający i mam nadzieję, że pani Małgorzata będzie rozsiewać ten optymizm dalej, nie tylko w tym reportażu, ale tak na co dzień. I myślę, że to jest istotne, bo powiedziałaś o tym też bardzo ważnym aspekcie, czyli o trudnym momencie. Ja powiedziałam na początku, że właśnie zachwyciło mnie to, że pani Małgorzata jest taka autentyczna, czyli nie kryła się właśnie z tym, że były słabsze momenty, ale z drugiej strony bardzo mocno to zaakcentowała, że to też było możliwe dzięki wsparciu najbliższych. I tutaj to też jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, Moniko, że nam to wszystko opowiadasz, bo rzeczywiście są to takie drzwiczki, które możemy tutaj pootwierać do tej historii i właściwie o każdej z moimi gośćmi tutaj w studiu dyskutować. Dziękuję ci bardzo i sobie tak wymarzyłam, że państwo, kiedy już będziecie mieć całą tę audycję w podcastach, to będziecie ją gdzieś rozsyłać swoim znajomym, którzy po prostu tego potrzebują. A ze mną tutaj w studiu Anna Święcka-Głowacka, terapeutka, która pracuje z bliznami, zaraz będziemy rozszyfrowywać, co to takiego znaczy, i psycho-onkolożka Adrianna Sobol. Witam panie bardzo serdecznie w takim samym no, zachwycie jak my z Moniką, prawda, w stosunku do pani Małgorzaty. Tak sobie myślę, że no właśnie, tak to właśnie dokładnie było, prawda, pani Adrianno? Zdecydowanie. To jest historia o o życiu pacjentki, którą ja z perspektywy pracy na oddziale już od kilkunastu lat słyszę niejednokrotnie. To jest historia o tym, jak ważne jest tak naprawdę siłą człowieka jest również przyznawanie się do swoich słabości, proszenie o pomoc, o sile w ogóle przetrwania przez sytuację trudną, bo rzeczywiście zetknięcie się z tematem choroby onkologicznej jest zawsze taką sytuacją traumatyczną. I choroba ma to do siebie, że ona obnaża wszystko. Mhm. Ona czyli tak widać po prostu, kim jesteśmy, jakimi ludźmi jesteśmy. Tak, człowiek jakby staje trochę nagi wobec tej sytuacji i to dotyczy nie tylko pacjenta, ale również rodziny pacjenta, która konfrontuje się z czymś, na co nikt nigdy nie był wcześniej przygotowany. I rzeczywiście, słysząc tą historię, cieszę się, bo to jest wszystko to, co tak naprawdę mówię swoim pacjentkom. O tym, o poczuciu humoru, o tym, żeby nie zatrzymywać się, a żeby pomimo choroby starać się odkrywać siebie, aby pracować, aby działać, aby pozwalać sobie, żeby czasem dać ujście emocjom, żeby się wypłakać, wykrzyczeć, wyzłościć, żeby odkryć też coś nowego przed sobą, bo to jest absolutnie możliwe i tak naprawdę ta historia o tym tańcu, o tej rekonstrukcji, to jest taka piękna droga do siebie i coś, co może Państwu się wydawać abstrakcyjne, ale już z perspektywy tylu lat pracy z pacjentami, pacjentkami, ja obserwuję, że niejednokrotnie kobiety po operacjach piersi, po leczeniu onkologicznym, w momencie, kiedy właśnie okrajane i odzierane są z tej swojej kobiecości, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. To potem odnajdują i kwitną. Tak? Nawet często ze zdwojoną mocą. To jest taki rodzaj. To rzeczywiście tak. Ja sprawdzałam to wychodzi we wszystkich badaniach i tych amerykańskich i polskich, tak. Że ten nawet jest taki pozytywny wpływ na kształtowanie relacji rodzinnych, jeśli oczywiście tak. Się ma tak cudownego męża jak pani Małgorzata, a takich jednak jest większość tych, którzy odchodzą pewnie też się zdarzają, ale no jednak na pewno jest to niewielki procent. Natomiast ja tak sobie myślę, że jeśli to mówi psychoonkolog, tak? Mm-hmm. To jest coś zupełnie innego niż jeśli to mówi ktoś, kto przez to przeszedł, prawda? Kto gdzieś tam na swoich barkach to wszystko odczuł. Zdecydowanie ja dlatego od lat mówię o sile międzypacjenckiego wsparcia. Od lat mówię o tym, że pacjenci powinni się jednoczyć, wymieniać się swoim doświadczeniem, ale zawsze z taką przestrogą, że w momencie, kiedy jest pacjent, który zalewa swoim smutkiem, to jemu też czasami trzeba postawić granicę. To nie chodzi o to, że nie przyjmujemy tego, bo ten pacjent też prosi o pomoc, ale chodzi mi też, żeby jakby starać się szukać w tej grupie, a naprawdę akurat kobiety to są mistrzyniami, jeśli chodzi o takie jednoczenie się, te kluby, Amazonek, tak, fundacje, wsparcie. Organizacje. To jest naprawdę taka petarda emocji, działań. I ja zawsze mówię, że jak jest taka wymiana tych doświadczeń, to psychoonkolog czasami nie jest w ogóle potrzebny. Oczywiście trochę sobie żartuję, bo trochę psychoonkolog pełni inną funkcję. Inna pacjentka, która przeszła przez chorobę, daje taki dowód na to, że przez to można przejść. A większość pacjentek myśli sobie, że to już jest koniec. Na samym początku myślą, że już nie dadzą rady i że po prostu przez ten proces nie przejdą. Ja chciałam Państwu przypomnieć nasz numer telefonu, który mamy tutaj i zawsze w Klubie Trójki Audiodokumencie. Michał Matus czeka na Państwa telefony. To jest oczywiście 22 i 7 trójek. Można zapytać, można opowiedzieć. No można chociażby zapytać, gdzie te audycje będzie można znaleźć, żeby ją podsyłać swoim najbliższym. Natomiast chciałabym nas zatrzymać na innym momencie tej audycji, bo to jest tak, jak powiedziałam, jest wiele tutaj momentów, gdzie moglibyśmy otwierać różne furtki i rozmawiać. Ja bym chciała zatrzymać tę audycję na rekonstrukcji piersi. I stąd również pani Anna Święcka-Głowacka, terapeutka, która pracuje z bliznami w naszym studiu. Rozszyfrujemy, co to znaczy pracować z bliznami. Dzień dobry, ale proszę powiedzieć, czy pani często się spotyka z kimś, kto przychodzi i mówi tak, rzeczywiście nie wiedziałam, że ta rekonstrukcja piersi może nastąpić, rzeczywiście nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Ja wiem, że jest internet, ja to wszystko wiem, ale to jeśli nasza bohaterka, taka dziarska, tak działająca, mówi, że w szpitalu nie wiem, w roku 23, 20, wszystko jedno, parę lat temu. Nikt jej nie powiedział o tym, że ona ma prawo do rekonstrukcji, które w ogóle jest absolutnie no jeszcze darmową rekonstrukcją i refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to no mnie po prostu ręce opadają. I pani się z tym często spotyka, prawda? No niestety tak. I to dotyczy nie tylko pacjentek onkologicznych, ale generalnie osób, które wyszły ze szpitala po jakiejkolwiek operacji i nie są informowane, co należy, jakie są kolejne kroki, żeby wrócić do pełni sił i zdrowia. Także pomija się kwestie rehabilitacji czy właśnie terapii blizn. W ogóle pacjentki, pacjenci nie są informowani o tym. Rzadko się zdarza. To nie jest tak, że w ogóle, ale z tych jak mówię, historii, no jest które... wiele innych miejsc, tak, gdzie się możemy dowiedzieć, no ale jak to jest możliwe, żeby w szpitalu nie otrzymywać takiej informacji, prawda? No niestety jeszcze ciągle nie. Szybciutko przeskoczymy do telefonów 22 i 7 trójek. Pani Agnieszka jest z nami. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jestem pod wrażeniem bohaterki tego dzisiejszego programu. Ja również przeszłam raka piersi. 10 lat już jestem zdrowa. Choroba była wykryta we wczesnym stadium. Moja historia jest o tyle jeszcze inna, bo 5 lat przed moim rakiem straciłam męża również na raka, więc ta moja walka była... moim zdaniem taka bardzo ciężka, bo nie chciałabym taki ciężka, no owocna, ponieważ no moje dzieci nie zostały same. Mm-hmm. Profilaktycznie miałam usunięte narządy rodne, jestem szczęśliwą osobą, trafiłam pod wspaniałe skrzydła szpitala w Zielonej Górze i w Sulechowie, gdzie zrobiono mi operację oszczędzającą, wycięto mi węzły wartownicze. Także wszystkie osoby namawiam do badania się, bo rzeczywiście, tak jak panie mówicie, wykryty nowotwór we wczesnym stadium daje naprawdę 100% wyleczenie. No jestem tego przykładem 10 lat temu i jestem osobą zdrową. Przeszłam chemioterapię, radioterapię. Uśmiechamy się tu wszystkie w studiu i bardzo się cieszymy, że pani Agnieszko do nas zatelefonowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz namawiam wszystkie panie i panów do badania się. To no właśnie, my tutaj rzecz. Nie chcemy panów wykluczać, zwłaszcza, że jeśli mówimy na przykład o bliznach, to jest w ogóle dla mnie taka piękna metafora troszeczkę tego programu i opowieści, która się tutaj nam snuje właśnie. Blizny. Pani Anno, co to znaczy być terapeutką od pracy z bliznami? Ja jeszcze może wrócę do blizn. Dobra. Dlatego, że one są świadectwem tego, że przetrwaliśmy. Aha, tak? Taki znak widoczny. Co? Znak widoczny. Czyli to jest coś, co pokazuje, że zwycięsko wyszliśmy z danej sytuacji. Czyli blizny, które nosimy, są świadectwem na naszego zwycięstwa i należy im się szacunek. Tak? Należy się nimi zaopiekować. A to z kolei, co ja obserwuję w gabinecie, bardzo często pacjentki nie chcą nawet patrzeć, nie chcą dotykać miejsc z bliznami. Dla nich to jest tak traumatyczna historia, traumatyczne przeżycie, które wiąże się, to jest, czy to jest mastektomia, czy to jest jakakolwiek inna operacja, czy to jest cesarskie cięcie. Że odwracają wzrok, tak? Jest to tak głęboko bolesne, to przez co przeszły, różne są tego powody, że mają po prostu wstręt do własnego ciała. Mhm. Czyli najpierw zaakceptować. Tak, ale to nie jest takie, że zaakceptować to się dzieje od razu. To zajmuje czas i nieraz się dzieje tak, że podczas pierwszej sesji pracy z blizną, czyli jest to praca manualna, tak, z bliznami. Czy nie w ogóle jest to, nie, powiedzmy w ogóle tak, nie dotyk, to jest psychologiczne wsparcie, czy to nie, jest po prostu... To jest manualna praca z bliznami, czyli jest masaż, powięziowy masaż blizn i wzrostów. Natomiast ja jeszcze dodatkowo mam wykształcenie... Skończyłam 3-letnią szkołę terapii traumy, somatic experiencing, więc też umiem regulować samopoczucie, stan, w jakim znajduje się osoba na stole. Bo nieraz dochodzi do, czy może dojść no do takiej retraumatyzacji poprzez dotyk, poprzez widok, nie wiem, leżanki z białym prześcieradłem. Mm-hmm. I to są wystarczające bodźce, które powodują, że ta osoba w danym momencie jakby traci na chwilę kontakt, mówiąc tak bardzo opis kolokwialnie, z rzeczywistością i przenosi się w to miejsce, gdzie tej traumy doznała. Gdzie tej traumy doznała. No i ważne jest, żeby zagwarantować, żeby ona powiedziała, że znajduje się tu i teraz, a nie parę lat wstecz. To jest, no to co pani opowiada, to są rzeczy, które są naprawdę nieuświadamiane. A ja się zastanawiam, jak często pani Adrianno, na przykład pani w ogóle spotyka się z tym, że właśnie kobiety po mastektomii uświadamiają sobie to, że tracą tą kobiecość. Mhm. Czy to jest tak, że to jest równoznaczne, że każda z nas, nawet jeśli ma kochającego, akceptującego męża, prawda? Mhm. No częściej by się chciało aż powiedzieć, no przeżyłaś, tak? Masz dzieci, masz dla kogo żyć, to żyj. A nie zastanawiaj się nad tym, jak wyglądasz. Przepraszam, ja to mówię specjalnie, jasne, jasne. I wiem, dlaczego to mówię. Może tak. Ja w ogóle nie lubię tego określenia utrata kobiecości. Mhm. I w ogóle mam poczucie, że za często tego używamy i to trochę jakby kobiety same jakby... A to się tak chyba medycznie nawet nazywa, prawda? Zespół połowy kobiety, tak? No tak, ale ja mam co do tego bardzo duże obiekcje, bo to niestety od razu w jakimś kontekście definiuje tą pacjentkę. Od razu jakby zakłada się, że ona rzeczywiście straciła kobiecość. Ale czym jest tak naprawdę kobiecość? Czy kobiecość naprawdę to są nasze piersi, nasze jajniki, macica? No jakby no dobrze, tak... ale to ona tak czuje. Ale moment. Nasza pani Małgosia tak czuła. Jasne, już do czego aha. zmierzam? Zmierzam do tego, czasami tak mówię, definicje i tego, co jak kobiety w ogóle postrzegają te zmiany, właśnie wynikają też z pewnych kwestii kulturowych, które są jakby, w których jesteśmy jakby wychowywane, tak? Ja bardziej lubię określać to jednak zmianą obrazu ciała. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście kwestia, no ile ja mam takich pacjentek, które mówią, piersi to jest najpiękniejsza rzecz, którą ja mam, tak? Nie chcę ich tracić, tak? I ile jest kobiet i to proszę też na to zwrócić uwagę, że to naprawdę niezależnie, ile kobieta ma lat. Ja miałam pacjentki nawet po 80 lat, które mówiły, ja nie pozwolę wam wyciąć piersi, bo moje piersi są piękne i ja je lubię, ja się nie zgadzam. I jakby tutaj, to nie ma w ogóle żadnego tej rozgraniczenia wiekowego. Że to mija, przemija, kogoś, nie wiem, nie interesuje ta sfera, czy cokolwiek w tym stylu. Nie. To jest jakaś nieodłączna część myślenia o sobie jako o kobietach. I oczywiście to, w jaki sposób kobieta będzie interpretowała tą kobiecość, utratę, jakkolwiek byśmy tego nie nazwały, to bardzo jest tutaj ważnym elementem to, co w ogóle wcześniej kobieta o sobie myślała i gdzie jest tak naprawdę osadzone jej poczucie własnej wartości. Przychodziły do mnie modelki, które miały zrobione piersi, bo na przykład zarabiały swoim wyglądem i nagle pojawia się temat choroby i prawda, choroba zabiera im piersi i włosy. Czyli i one, wszystko. Wszystko. I one tak naprawdę mierzą się, co więcej w ogóle... Jeśli mogę się odnieść do mojego doświadczenia klinicznego, często to są te kobiety, które w ogóle nie zgadzają się na rozpoczęcie leczenia, bo one nie wyobrażają sobie siebie, że mogłyby nie mieć piersi czy nie mieć włosów, bo one mają poczucie, że wtedy nie są... Ale chce pani powiedzieć, że ktoś się po prostu nie zgadza na rozpoczęcie leczenia, chociaż statystyki mówią, że to jest najbardziej... Mnóstwo. I to przeważnie nie zgadzają się te najpiękniejsze kobiety. Te najpiękniejsze, które całe życie opierały się niejednokrotnie na swoim wyglądzie. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować, bo to absolutnie tak nie możemy do tego podejść, ale chodzi tak, mi o to, każdy że... Tak, każdy przypadek jest jednostkowy. Chodzi o to, że też często takie zjawisko ma miejsce, tak? I tu jest bardzo istotne to, w jaki sposób kobieta sama o sobie myśli, jakie właśnie ma poczucie własnej wartości, ale nie zmienia to faktu. Zmiana obrazu ciała, czyli właśnie utrata piersi, utrata włosów, jest czymś, co powoduje, że ta kobieta musi na nowo siebie przedefiniować. Pani Anno, czy pani pracując właśnie z bliznami, rozmawiając na ten temat, widzi, jak kobiety są w tym procesie przedefiniowania samej siebie? Czy to się da w ogóle zrobić? To się da. z mojego doświadczenia, jeśli ten brak akceptacji jest taki głęboki, no to jednak jest potrzebna pomoc psychoterapeuty, psychologa. Mhm. To jest po prostu samej bardzo trudno. Do tego jest potrzebna druga osoba, żeby można było z tego z powodzeniem wyjść. To jestem o tym głęboko przekonana. Ta akceptacja ciała zmian też wiąże się z lękiem przed tym, jak będziemy w środowisku przyjęte. Tak, od tego kontekstu. I to jest, dlatego to jest tak bardzo złożone. No tak, tylko że no, można by było powiedzieć, tak jak tutaj, no, no masz tą protezę, tak? Zewnętrznie właściwie tego nie widać. Ale to te blizny są właśnie w głowie, tak? Te blizny są w głowie, te blizny to jest bardzo istotne. To jest w ogóle ciekawe, bo jeśli mówimy o rekonstrukcji, to na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ja w ogóle obserwuję ogromną zmianę w ogóle podejścia do rekonstrukcji. Ja pamiętam czasy, kiedy pacjentki podchodziły do tematu rekonstrukcji z wielką ostrożnością i w ogóle takim niepokojem, a właściwie po co, kolejna operacja, co to może mi dać. Wiele było. Od razu musimy powiedzieć, że dzisiaj statystycznie rekonstrukcja może być po prostu równoczesna z mastektomią. Tak, tak, tak. W większości wypadków, tak? Tak, i plus do tego znacznie mniej radykalne są te operacje, bo jednak jak lekarze uznają, że taka jest możliwość, no to też często to są operacje oszczędzające. Ale chodzi mi o to, że pamiętam te pacjentki, które... I to jest też znowu coś, co może dla Państwa być zaskoczeniem, ale mianowicie były też takie, są takie też pacjentki, które nie chciały tej rekonstrukcji z takiego lęku właśnie. To ja zrekonstruuję pierś i ja tak w ogóle wyślę taką informację do wszechświata, do losu, do kogokolwiek, na zasadzie, że ja już jestem taka zdrowa, taka gotowa, żeby wszystko było generalnie po... To mi za chwilę będzie psikus, tak? I będzie kolejny niestety nawrót choroby, czy cokolwiek w tym stylu. Niejednokrotnie te kobiety tkwiły w poczuciu... takiej traumy, no bo każde, prawda, oglądanie się w lustrze, czy cokolwiek w tym stylu generowało często niejednokrotnie ból. Często też te pacjentki w ogóle same odtrącały swoich mężczyzn, partnerów, mężów na zasadzie, ja jestem nieatrakcyjna, nie dotykaj mnie. Czyli ze strachu, żeby on nie odtrącił, to one odtrącają. Ale to jest naturalne na początku, dlatego, że to ciało po operacji, tam gdzie jest blizna, może być albo przeczulony na dotyk, albo wręcz nie odczuwać dotyku. Więc to też należy obserwować, jak to się zmienia. Ten pierwszy okres, nie wiem, no nawet kilku miesięcy, jeśli nie jest ta blizna poddawana terapii, czyli pracy manualnej, to będzie się to utrzymywać dłużej. No ponieważ mogą być poprzecinane nerwy podskórne i to jest pewnie też rzecz, o której my po prostu w ogóle nie wiemy, tak? Poza tym nikt nas nie informuje. Jesteśmy potem zostawieni. Dają maść na blizny, koniec. Żeby. Nawet nie dają maści na blizny. To też kobiety się dowiadują, no, jeśli zaczynają się tym interesować, ale to muszą po prostu wyjść z tym same i zacząć szukać, czy po rehabilitantach, czy po prostu wrzucając w Google jakieś hasło. Bo tego niestety dalej nie dowiedzą się w szpitalu. Przynajmniej to jest doświadczenie, które, no, które przynoszą moje pacjentki do no ale gabinetu. Pani pacjentki to są już bardzo specyficzne pacjentki, prawda? Czyli takie, które panią znalazły, prawda? No tak, znaczy ja myślę, że my w ogóle tutaj jakby jeśli chodzi o opiekę onkologiczną, zmierzamy do takiej opieki koordynowanej, tak? Zmierzamy do tego, żeby, prawda, pacjentki na przykład z rakiem piersi były leczone w breast cancer unitach. Cały czas tych breast cancer unitów jest za mało i mam takie poczucie, że ze względu na to, że tych lekarzy jest dość mało, pacjentów bardzo dużo, trochę pojawia się taki stan, w którym lekarz koncentruje się na tym, co jest do zrobienia tu i teraz, a przede wszystkim jest tu do zrobienia to, żeby uratować tej pacjentce życie. I rzeczywiście umykają takie kwestie, które na początku może, czy w trakcie tej akcji nie są aż takie, wydawałoby się, pilne, ale jak spojrzymy na perspektywę życia, one są niezwykle znaczące, czyli właśnie, żeby był dostęp do rehabilitantów, terapia blizn, co robić, jak robić, psycholog, dietetyk, to wszystko się jakby łączy. I świadomość, no albo po prostu trzeba wysłać te audycje tym, którzy tego potrzebują i nas słuchać i jeszcze raz słuchać, ale tak poważnie, to po prostu szukać w internecie, a tam można znaleźć na przykład panią Annę Święcką-Głowacką, terapeutkę od blizn i psycho-onkolożkę bardzo aktywną w internecie, Adriannę Sobol, bo to były nasze dzisiejsze ekspertki, ale jest nas tu więcej, od razu mówię, Monika Chrobak, autorka reportażu, Michał Matus, Elżbieta Malinowska, która audycję realizowała, i Anna Dudzińska. Dziękujemy bardzo za uwagę, dobrej nocy, dużo spokoju, no i zdrowia oczywiście przede wszystkim też. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Centrum Rzeźby Polskiej